الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات فآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. سورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم نزول کی پس دے سورة حدید نرے او دے ترکیب کی سورة احقاب پسے ذکر کو چغد حوامیم آخری سورة تو اور کل چی حوامیم کیسا المقصدون بیان شو اس بات توحید و یا پا عبادت سرا یا پا دعا سرا او بیا پا شبہات سرا چداغی ہر صورت کے دا شبہات ردو ندی صورت تنو کی ہوئی چیدی مقصد عظیم دا پارا قتالو کے جہادو کے چیدا مسئلہ خلق و تورس څکه دې رسول لپاره ډېر تاکید مدامي او طریقه ده چې قتال فی سبیل الله وشي چې خلق ته خیر او رسی او برکت حاصل شي او دې کې ضرر نشته قتال فی سبیل الله کې ضرر نشته بلکې دې مثال دو اپریشن دې اپریشن چې ډاکټر کوي مریض لا د دې لپاره نه کوي چې دې مړ شي بلکې دې لپاره کوي چې دې جوړ شي صحت او ته حاصل شي دې بیماری نه خلاص شي د قصید اسلام هر یو عبادت کار سمره په نظر کې صح او ګران معلومیږي خدامی مقصد ده انسان صحت ته او انسان ده کفر نا ده شرک نا ده جهل نا ده بیماری دی کنا ده نبچکول دی نارکل چمخ کے مقصد ثابت شو و دی صورت کے ترغیب قتال تا ده امداو چی پاخر ده سوره احقاب کیوئی چه بس بیر صبر کوان سورہ محمد کی دا صبر غایہ و قوة کیا صبر تر کمی پورے ہو ترہی پورے ہو چه اللہ حکم نورا لے گلے دا قتال چکلہ حکم راگی نو آگا داگی و منزل ختم شو تری مدعو چه ویلی و عذاب الاغ دا قرآن تبلیغ دے اخر دا صورت احقاب کی ویلو جہازا بلا سورہ محمد کے وئی جدا قتالمی و تبلیغ دے تک دیسرم تا اللہ دین رسی مخلوق تا دا دا غی تبلیغ دا طریقونا یو طریقہ دا قتال فی سبیل اللہ تک اگی پس راوڑو تلو رمضاو چویلیو حلویو لکو الا القوم الفاسقون فاسقان و ظالمان با حلاکی گی سور محمد کیوی چی غیو حلاکت دا دی چی اللہ استاذ پلا سنو باندی دی قتل کی کنا دومی و حلاکت تی او پین رمضاو چویلیو عادیانو حال کی وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا اِمْ مَكَّنَّاكُمْ جدی لما فاقفل ملک کے دیر زور و طاقت ورکڑے ہو مصر محمد کے بعد مکی والاو ذکر رکی جو قائم من قریت ہی اشد قوتا من قریت کا چلائی مادا سکلی حلاک کری چې هغه د دین ډیر قوي او مضبوط وو. پګم دا چلته ویلو جهنم یانو ته اذهبتم طیباتکم تاسو خپل خوشاله په دنیا کې خلاصې کړی دي کنه دلته وصل جنت لار ګوره اذهبتم طیباتکم. سوره محمد کې بداغه طیبات او تفصیل کی ذو لسم آیات کې والذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام اوم داو چل تیویلو دا مومنانو اعمال قبلوم شپاڑا سمکی اولائک الذین نتقبلو عنهم احسن ما عملو. سورة محمد کے با اول کی ہوئی چه کفر عنهم سیئاتهم اللہ ولا گناونا ختم کرو و اصلح بالهم اتم داو چه وذکر اخا عاد التویلو کنا چه ات کے حود علیہ السلام پیغمبر دعا دیانو. سورة محمد کی بوئی چه ولم یسیرو فی الارض لسم آیات کے دیولی نگر دی تا دیانو پا دی زمکو پا ملکونو بان چه عبرت تی نواخلی نهم داو چه دا پیریانو حال بیان که چه غیر آلو وی انا سمعنا کتابا منگیو ناشنا کتاب واؤلی. سورة محمد کی وی افلا تدبرون القرآن دیخ باکی سوچ نکی کانا دا اللہ صلی اللہ علیہ گلے دا چی سوچ پاکی ہوگی کانا عذیب باکی سوچ نکی نزید تا فیدہ نہ حاصلی گی پیر یان تا حاصل شوا. اولا سمدہو چلتے ہوئی فما غنانم سمعوم ولا ابصارهم ولا جلودهم دی عادیان لا اس چی فیدہ ورنکلا ناو اخپلو وگنو نسترگو. دی صورت کی بہوئی سورہ محمد کی تئیس کے چولائک اللذین لعنہم اللہ دقی خلق باندے اللہ لعنت کردے فَأَسْوَمَّهُمْ وَأَعْمَا أَبْصَارَهُمْ کان کڑی دی سرگی و لڑن دی کڑی دی چری ناوری کنا دعوت سورت تا قتال فی سبیل اللہ سورة محمد او سورت کے دوئی سی دی شلو آیاتنو کے اول ایسا او شلو ناخرہ پوری دوئیم ایسا خلا سیداد چی دی اول ایسا کی با دا اعمالو مقابله بیان کی چی اعمال دا کافرانو او اعمال دا مومنانو دا یو شانتی ندی. او بیا با دا قتال لپارا اتا علتون بیان کی چی دی سر زکا جنگ کوئے دی سر زکا جنگ کوئے چی دا وجه دا دا وجه دا اتا علتون بیان کی نو اول باب دا خلاصه دا ادویم باب دا شلم ناخره پوری چی دی اگر منافقان و قباحتون دی قبائح دا منافقان او ترغیب دی او تزہید فی الدنیا دی او دا غصی بیام دا اعمال و تقابل و بیانی چی اعمال دا دوارو یو شانتی ندی صورت ممتاز دی قدو خبرو فعلالو دا قتال ذکر کئیه او پا علامو دا قیامت چی ذکر کری اشرات و ساعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ كَفَرُوا وَسْوَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اغا کسان چی کفر کرده پخپلا او خلقی من کرده دا اللہ دا دیننا اضل اعمالهم الله دې ټول عملونه برباد کړل دې کفر په جوان دي اگر کا نیک اعمال ښکارې دو چې صلی رحمی کول تمیلما خدمت کول او دغسی حجون کول تعمیرات کول د بیت الله دا خو عملونه خو دا کفر پوج برباد شنو دا اعمال ذکر کړ د مومنا مشرکانو والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړل دي او عمل کړل دي عملونه صالح وآمنوا بما نزل على محمد ایمان راوړې خاص کر باغی قرآن چې نازل کړی شو په محمد صلی الله علیه وسلم هو الحق من ربهم او دا ډیر رښتینی کتاب دی او دا شک نه پاک دی چې ترما در رب د دین دی نو ګور د دې د ایمان او عمل په جبان دی الله دې سره سوکړو کفران هم سیئاتهم ویری جول وی بخل دزینا گناهونا واصلح بالهم او دیر بہتری ایک دزی حال دو سا علتون شورو کی در زورت دعوی دا پارا دکو سر قتالو کئے چیدی کدا گناهونا دی جرمونا دی عیبونا دی کنا ذالک بین الذین کفروا اتبعوا الباطل دا ځکه الله دا څه وکړو چې بشکا کسان چې کفر کړل نو دې تابعداري کوي د باطل باطل پس روان دي باطل مضبوطی الله ولا غنی کملونه برباد کړ وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم او کسان چې ایمان راوړل دي هغه د حق تابعداري کوي او مرګرتیا کوي هغه حق چې دې زرب د طرف نه دي دا غي په جلاله د دې ګناونه معاف کړل تر مؤمنانو د عمل برکات دي چې ګناونه ول ختم کړل کذالک یضرب الله للناس امثالهم دغسی اللہ بیانی خلقتا دا مثالون دیم داری او دا پار اخپل مثال یعنی اخپل حال داود سورت ذکر کی قتال فی سبیل اللہ فیضا لقیتم اللذین کفروا فضرب الرقاب فلاچ مخامخ شیطا سو کافران سرا پا میدان کی نعوہ حیدیل پسٹون باندی فضرب الرقاب ینه فزریبو ضرب الرقاب وی وه خو پسټونو باندې قتلیکه حتا ترکمی ترغه پوری زاس خنتموهم چې تاسو خون ریزی وکړه وینم تو یکړه فشد الوساقا نبی ازی قید کې وی تړه مضبوط شد تړلو تویل شي او ساق مضبوطیا توي وی تړې مضبوط قیدیان یې کې هم بیا د قیدیانو فیصله دا ده چې ازي صورت کړهاله پېما منن بعضو یا به احسان کوي په دې باندې پس د دینا نو بس دغه سبې پرې ده وېما فدان او یا به تنا جرمانه اخلي استاذ وغاغه دا خواه دا وسط قیدیانو پا حق کی دی صورت کی فیصله را لیا مقی خنور آغلی دا بدر دا کار با شوروی دا کار با شوروی قتل با کیگی قیدیان بنی ولی کیگی حتی ترغی پوری تزع الحرب و اوزارهان چکی دی دا کافران دا جنگ اخپل حتیار پلی وصلی کی دی کنا او سلامی شی نباز تیا با اوزار جنگ نکوئے یا دا اوزار مانا د شرک کارونه چې توبه وباسي شرک پریدنو باس بیا و سر جنگ نه کوي. ذالک دا الله حکم دی، دا الله فیصله ده. ولو یشاء الله لانتصر منهم، کچری دا الله خو خوینو په خپل بیت انتقام واستو، لکه څنګه چې بخانی قوم نه هلاک کړل دیبیم پا خپل قهر و غضب سر علا کلیو کنا، لیکن تاوستے ہوئی چه جنگ ور سرو کے قتالو کے ولی، ولیکن لیبلو آن بعضکم ببعضن، لیکن چه امتحان کے اللہ دا بعض استاسونا چه تاسو مومنانی ہے پدی بعض نور سرہ چه کافران دی، دا امتحان دے ادی کے بتاو ستڑیر مرتبی حاصل شی. وسا کافران چمری چابی اغی تبا مرتبی حاصل لیگن، سکا اغی خوم لیر درد و طورا سے او قتل شو. اللہ وینا والذینا دا اول شهدا او بیان کړي چې کوم مؤمنان په دې کې شهیدان شو کنا، اول داغي مرتبه ذکر کړي، هغه کسان چې قتل کړي شو د الله په لار کې شهیدان شو. فلن یذل اعمالهم، الله ذی عملنا چر نه بربادی، ذی اعمال نه بربادی، باقي خډیر مرتبه او درجی ور کوي. سیہدیہم دی تبا اللہ ہدایت کئی، دنیا کیم دا کامیابیں دی تبا اللہ ہدایت کئی، پا قبر کیم دا سوال جواب او دی تبا اللہ ہدایت کئی پا آخرت کی دا جنت. ویصلحو بالہم، او اللہ با دیر بہتر کی دا دی حالت پا دنیا کیم، ودی مجاہدینو ودی حال با اللہ دیر دا عزت کی داخل وکی دی لرا جنت تا عرف آلہم، چداغی بیان اکڑے دیتا پا قرآن کی تعریف اکڑے دے پزے اگر جنت تا بیبوزی. یا ایو اللذین آمنین تنصر اللہ ینصرکم، ایمان والو جهاد زکو کې چې دا الله ز دین مدد ته کنه، نو تاسو مدد کوي دا الله ز دین، نو مدد وکي الله تاسو او غسدي او يثبت اقدامکم، تاسو قدمونه به مضبوط کی، تاسو لبا استقامت در کی، تب دا الله طرف نه مدد دي چې دشمن ارسم رزور اوري، لیکن تاسو بته نه یره نه کوي، تاسو پروا نه وي. والذین کفروا، کسان چې کافران دي، فتعسلم، هلاکت دې غیظ پاره په هر ځای کې دنیا کې، فازل اعمالهم، اولا برباد کړی دي دا غي عملونه، شریک مسو کړی پته مې دي چې الله موږ دې بدلی راکړي، اور اللہ تبا کری دیگا. دا علل ذکر کی، علل چه جنگ و سروکے ولی ذالک بینام کریو مانزل اللہ، دا زکا چی دی بدگنی اگا قرآن چی اللہ نازل کرے، اگا دین چی اللہ نازل کرے، نفا اگا بدگنی نفرت تی نکی، فا احبتو آمالا ہوں، نزکا اللہ دی عملنا برباد کرو. بیا ترغیب ذکر کئی، اولم یسیرو پی الاردین، ایدی نگر دی پدیز مککی، فینظرو چو گوری پنظر دا عبرت سرا، کیف کان عاقبت اللذین من قبلیم، چی بیا سنگ شانجام دا داوی کسانو داوی قومنو چمخ کی دینو دمر اللہ علیم اللہ پی علاقت راوست ولی الكافرین امثالوان او دا دی کافران دا پارا هم دغسی عذاب نشتا سنتی اللہ پخانو لور کری تی دی اگر دی کن داغی زیون دی اگوری چیز سوک نشتا او داغی زیون کندرات شتا سوچ دیو کی جداولی حلاک شوی ذالک بین اللہ مولا اللذین آمنو دا زکا چی بیشک اللہ مددگار دے دا مومنانو مدد ور سرکی وان الکافرین لا مولا لهم کافران چی دی داغی مددگار نشتا ولی داغی مددگار لا تو منات تے ناغا بسو مددو کی دی سر نشتا کنا پا نشی صاحب دخوا نزکا آغی عرص برباد شو دنیا و آخرت خوا بشارت او تخویف ان اللہ ادخل الذین آمن وعمل الصالحات بشکم اللہ با داخل کیا و کسان چیمان را ولدے عمل نیکل دینیک جنات او جنتون تاچ بایی کی بلاندی داغین نهرون دادا مومنانو خیست حال آخرت کی والذین کفرون او کسان چی کفر کرده نی ایمان را ورده نی عمل کرده تغیید پار خدا دنیا دخوا یتمتعونا اغیب دنیا کی مزی اخلی خوش آلے کئی ویاکلونا کما تاکل الانعامو او خوراک کئی پشان د خوراک در ڈنگرو تشبیه ولا ورکرا چاگی دنیا کی دا حال لکھا ولی داگی پشان خوراک کئی او دیو جنا چاگیم دیر خوراک کئی حدی نشتا ادا دیم دا خوراک حد نشتا کارسو رہے او خوڑا او ارسو زلے او خوڑا اور ساروین پا دینے دا وصبا تا گیا واچے چاو سات پس را شناوے خوڑلی نبیابو تا خور ڈک کے یو سات پس راشن بیاوی تا تا سترگی نیولی دغس اللہوی دا کافرانو حالون دی دا دی دا روڑے وقت ندی معلوم دا خوراک لیو دا دیو جنوی پشان دا سارو دی خان ادویم دا دیو جنو چی دا خوراک پا مطلب نپوئی گی چی دا سلکو ما سنگی ساروی نپوئی گی چی دا خوراک میں اوکو مدامی سلوکو آغا سا خبر دی کافرانم پا دی نپوئی چی دا خوراک سلکو تا خو مومنان پوئی گی چی دا اللہ عبادت پیوکو دی بدن کیم سا پیداشی دم چی دا اللہ عبادت پیوکو دا دین خدمت پیوکو اغیدہ غرضی کن خواب تا کافرانو دا غرض نشتا دی اسی خوراک کئی خواب دریم دادا چسنگ دا سارو دا خوراک سو ادب نشتا سو طریقه نشتا تکا ساروی چی خوراک کینو کلیمو تنوی کنا آس خبر دے کلیمی ساروی چی خوراک کینو پخیل آسی خو نشی خوڑے کنا آس خبر دے او دیم چه خوراک کینو ادب نشتا کلمه نشتا او سنت پکی نشتا چه نبی علیہ السلام سنگا خوراک کلیو یو تنو سر ناستنو دغسی نابلدنو یوی خوبا کن لاز خوراک کلیو او بل بل مخطبه لاز گرداؤ نبی علیہ السلام واللہ سنو وی کل بی یمینکا وکل مما یلیکا فخلاص باندے خورا وخپلی مخیطا خورا اٹو لکاسا خستان دا دا مومنانو خود ارشی داری طریقې در عمل طریقه شته د سنت از دې نشته ښه دې کار څنګه وکړه یا کلونا کما تا کلونا نام بل دا دا چه اوس پکی نوی طریقه راوتی دا دنگرو چا ساروی مولاری نو پولار خوراک کئی او کینی نو تنکی ناستیش کن نو دیم پولار خوراک کئی چا پیرا بگردیو توافون بکیو او دمرا دا اللہ دا رزق ناشکری او بے حرمتی باقی خوا دا خود مسلمان شان ندے اخوراک کم دے کولشی اللہ را نیولی دی کا نخوا دمرا دا وردس خوراکو نی خوا پچری دا جزان غریبان خلق دیور پری خود پوری کنا دا کالون اے دا ریڑو والا و دغو والا کنا دیبا خوراک کئی دیبا تینا او آغا چی چاپی را گردی اگی نشی کولی یا نوڑای و آخلی نو بس بیا و اپلک ادا سو بے پری دی دا او دو سارو کار دے انسانان خدا سے نکی دکا قرآن وی ویا کلونا کماتا کل نام دا کافران خوراکونه کی پشان د خوراک د سارو ونارو مسولم او دو زخ د دی کور دے بیا وته وي ته دنیا کې خوشاله مزه کیفو دا د خپل کور معلوم دی تسلی چې پیغمبر په دې مو پریشان کیږي چې زما د خلق او زما کې والا ډیر پزور کی اڑیر اتفاق یہ دے نا وکایم من قریت هي اشد قوتا او ډیر د کلونا الله وی چ زیاتو په طاقت کې من قریت کلتی استاد دی کلینا دې مکی والاون هغه کله اخرجت کا چتی تن اشتلې کنا د دین ډیر قوت والو ډیر اهلکنا ما لاکر الفناس فلا ناصر لهم بیا خو سوک نو چې را رسیدلې وکنه او د دې امداد کړې وې هیڅ سوک ناصر نو حافظ نو نگهبان نو اسبه وی زمونږه اولیاء دي زمونږه تقابل ذکر کې د اعمال بیا چې ګور دان دي برابر ښا افمن کانا علا بینت من ربی اغا سوکو چی پتیر واضح لار دے اپو واضح دین دے دقبل ربنا چی اغا پیغمبر دے و اغا مسلمان کمن زین لہو سوء عملی دا پشان داوا چا دے چی خیز دکلی شوی دے اغا تابت عمل دے دو شرک کئی بدت کئی ظلم کئی اداو تا خیز تا شوی دے وَتَّبَعُوا وَهُوَاهُمْ وَرَوَانْدِي فَقْبُلُوْقْ وَعِشَاتُ بَسِينَ بشارت نصر الجنة التي يُعِذَ الْمُتَّقُونَ صفت او حال دهغی جنت چلو ذکر شوید متقیان سران چمخ کیوی چعرفها لهم اغا جنت چلو دیت تعریف کرده قرآن کے اگر تعریف دا دے کنا فیہا انہار من مائن غیر آسن پدی جنت کی نہر ندید اوبونا غیر آسن غیر آسن چی بوئی ہے نخرابی نبت بوئی ہے کی کار سمری وقت پی تیر شی فانہار من لمن لم یتغیر طعام او نہر ندید پیونا چنه بدلیږي خوانداوی پانهار من خمر اللذت للشاربین او نهر نذید شرابونه چې مزور کیس کون کوتا پانهار من عسل مصفا او نهر نذید غبینا چې صفا دي د زګونو نه او د خیرونو ولهم فيها من كل الثمرات یواز دانا دی جنتیان د پاره په دی جنت کې هر قسم میوې دي او مغفرت من ربهم او د دې لپاره بخنه د ګناوونو ده خپل رب دا حال بیان شو یو په لاره جو ګره د متقین دا حال لسان اوس چرته دي او چرته دا نور کمن هو خالد فی النار دا پشان دا اغا چا دی چا غبام شی پور کی و سقوما ان حمیما اسکول بشی پدی باندی اغا و بگرمی سقوی اوی لیخا کدی اے نسکی خملیک بے راو غرزی راو بیچی چو بوس کا حمیما مرد خراب دا فقط طعام عام نو کټ بکی د دې کلمه د ځوال الله وی برابر دی زجر دی پین کارد قران سره په اراس امینو من یستمع الیکم بعضی په دې کې اوسوک دی چې تا توکې دی او ځان وتا ته او خ یوزلی کی روزلی کی با او به وکيو تا ته وزن ښکارا کی اته به خوشاله شي چیرې دې ایمان براوړي نو حتا اذا خرجو من عندک تر دې پوری چوزي استاد مجلس نه استاد درس نه منافقی کنا اس راغله وګه سم نو یې خه توجه نو قالوا للذين اوتوا العلم نبی آوائی بحر اگه خلق تا چه غیل علم ورکلی شوی دی پا قرآن چه اگه صحابه دی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیل تپوس کئی چه مازا قال آنفا چه دا پیغمبر وقتی سه خبر اکلا زما پی کرنووی خبر اکلا خود ذهن نمی اوتاوی چه دا سه خبر اکلا وقتی دا حال لخوا اسی ناس تو دی پیغمبر پا خبری او سلی پوانشی چاگا خوب دا سی خبری کولی عائشوی صدیقا چکا چاو شمارلی نشمارلی بیشوی چنبی علیہ السلام پا دی مجلس کی دور خبری اکڑی دا کچ او دا اندازی خبری او جدا جدا خبری چه او بیکلا ابل بیکولنو اغب خلقو یادکلی وکانا خواه ادیوی پو نشوما چه دا سخبر اوکلا اولائک اللذین آتبا اللہ علا قلوبیم دا خواق کسان دی چلا مهر لگولی دی پذلنو واتبعو احوام ادی دا دا خواهشاتو خلق دی خواه دا دی تین سرا سکار نشتا دی دې ته خو د خواهشات وایا د دنیا د مال او د لباس او د خوراکونو د سامانونو او د مارکیټونو دا ته وایا اهوا والذین تدعون بشارت او کسان چې هدایت حاصل کوم ایمان راوړو زادهم هدن الله تنورم زیات کو هدایت او علم او بصیرت او کنه چې بندا کله راشي کنه الله سره مدد کوي کني پاول کې چنوې سوک راشي کنه هغه جز باندې ډېره پریشانی یو پلا چې دې توګوري جر دې ټول قران دکړې ورو او داسې خطر جمع کوي او یاره مالک ناراضی هغه جز خپای ډیر بوجی به چیر دا خما ته ډیر ګران ده چې سرواز لال راشینا سانه شو تا بیا داسې شي چې دا غي نور نه خد کولی شي زکه د سره غمو اج سره دې پریشان او چې دا وسنګ د تکو مکانا نو زادهم هدن اللہ سر مددتو کی خواه او اللہ تا توفیق ور کی خواه فآتاهم تقواهم اور کی اللہ دیتا اغا بدلا دا تقواخ پلی اغا تقوا عمل نیک ایمان تاگی بدلا والا اور کی فهل ينظرون پس انتظار نکی دا خلق الا الساعة مگر قیامت تا انتاتیهم بغتتا چراشدی تناسابا فقط جا اشراتها نراغلی دی داغی علامی علامی دا قیامت راغلی و حدیث کیو چنبی علیہ السلامی چرطولنا لوی علامہ دا قیامت زیما نبی علیہ السلامی چی جئتو انا و ساعتو کا حاتین مسواکا گتا و مینزا گتا دوا سیو بل سر جخلی چزا و قیامت دا سی راغلی و ایزما مثال دا مینزا گتا دی دتی لکوٹی پپل کی مخ کشو ما قیامت را پسی دی ادا غیسوار لسوا کالو شو پس خوب دیر رانی دی شو دی فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاتُمْ ذِكْرَمْ نو چرتبی دزید پارم کل چراشی او قیامت او قائم شی ذکراهم عبرت دی او نصیت دی دیتا خوبیان نصیب کی گی کنا چه قیامت قائم شی خوبیا چاہتا ہے نصیت ننصیب کی گی کنا اللہوی ار کله چې نن نصیب کیږي نو الله یې فعلم والسبق ذکها ډیر وخت دی وتا قیامت سورازین تا وړي سبق ویلی ښا فعلم الله یې ځان پوهه کپدین باندې او غدا دې انه لا اله الا الله دا اصل دین دی ښا دا اصل سبق دی کله قیامت ته پار سبق ذکه نو هغه دا سبق دی جنو شان دا دی لا اله نشته کارساز الا الله بغیر دا لانا بس ایمان راوړه کلمه وایا او دا خص دکه ها الفاظ یم زکا نو معنی یم زکا او دا که سی ور سره چې د دې کلمې په تا باندې کمی ذمہواری دی نو غم زکا واستغفر لذنبك دا د عمل مقام دی ها عقیده مخک کړه چې عقیده مخک سمه کړه ها او عمل رستو کې چې واستغفر لذنبك دا ته چې صح عمل کئم دا د ګناونو بخنه دا کوم دې کرو جدا کبدنی عبادت سے کمال عبادت سے نو دا د ګناونو کفاری دی کنه ها بخنه غواړه د پاره د خپل ګناوم او د مؤمنانو د پاره کناری ندی او کوم مؤمنان یې زنا ندیوم پیغمبر ته وی خو مطلب چې نو امت ته د کاغه ګنانو د ذنب کا همرات چې نا د دې دین هغه پریشانې چې پاغه ورات لیکا چې حدیث کنا دی نبی علیہ السلام وی نو لا یغانو علی قلبیم کلوی قدرتی زما په دړ باندې بوج راشي او کله کله وی ز پوښما نو انی لا استغفر الله په یوم 70 مره زبیا هغه ورځ باندې او یا زلا استغفار کوم او یا زلا چیر دا وسه چلینو نګور داغه خدوم را ضرورت نو خو زمون ضرورت سي نو هر بنده دی دایات ساتي چې کله زده طبيعت خنو ولي انسان سب تا ده خو په یو سات کې واخې او بل سات کې واخ نه یې کنه نو چې کله په طبيعت باندې بوج راضي کنه رضا دیات ساتي چې ذکر دې کوي سورہ فاتحه دی وی ایت الکرسی دی وی خیر ده که بیا سگوله و دوائی موائی استعمالی دی خدا علاج خود نیه ری کنخا که دیش چی اغیر تیرو ضرورت را نشی چی دی دا کلمه وی کن اغیر تبی ضرورت را نشی دی سر اللہ دا بندن بوج لری کئی پریشانی لری کئی للمومنین والمومنات دوالو تاوی خواه ناری نیو کدنان فاللہ یعلم تقلبکم اللہ دینام خبر دین چپی جنی استاسو دا دنیا غزے گرزی دل را گرزی دل دا امت معلوم چی تکم دے پاتے کی گئے ومسواکم اوستاز دا آخرت زی او سیدل دوارو تا معلوم دی زجر دا منافقانو دا دیده نشورو شو ولی اول باب ختم شو دا دویم اگه کی تش زواجر منافقان دا فیقولو الَّذین آمنو اوائی اگه کسان چیزان تا مومنان وی او کنا آمنو یه وی خواه اغیم دان تمومنان وی کنا لولا نزلت سورة وی ولی داس یو سورت نازل نکلیشو چی باغی که دی جهاد حکمی چی مونگا جهادو کو اول بداوی خان فیضا انزلت سورة محکمت کلچ نازل کلیش یو سورت نوی او تازا وزکر فی القتال و باغی که دی قتال حکم راغلی اگر سورہ محمد شو سورہ انفال شو رأیت الذین فی قلوبهم مرض تووین او کسان چې داوی پزړونو کې بیماری و دا منافقان خا ينظرون الیک غوری وتا تنیغ نیغ نظر المغشی علیه من الموت پشان د قتل او د هغه بندا چاگ باندی بیو شراغلی دمر گو پروتوی داستر کی رئیس تی کنا دادا منافقان حال ولی اعلانو شد قتال ندباندی دم رہے بط را گئے فا اولا لهم ریو معنی دا خیری دی اولا لکا فا اولا سم اولا لکا اللہ علاک دیشی دا سنگ خلق دی علاکت تی دی لرا چی اولی ویچی صورت نازل نشو اعلان نشو اب یا چی کن نازل شنو دا حال لے دا کلام بجوداشی تواتم و قول معروف تابداری کول او خبر کول دیرا رشتینی دا دید پار بہتر و کلام کی کٹ دے تواتو و قول معروف خیر اللہم کدیسا ما خبر اکڑے وے کنا اب اڈیر بہتر و او یا دیسر دے فا اولا لہم تواتو و قول معروف لائقو دیسرم چتابداری کړی وې د الله د حکم او خبره کړی وې ډېر رښتینی فیضا زمل امرو کله چې پوښی حکم د الله او امرو کې د قتال فلو صدق الله لکان خیر اللهم نو کدی الله سره دا وعده رښتیا کړی وې او jihad ته تیار شوی وې دا ډېر فائدہ منو څنګه ویلو کنا فال عسیتم ان تولیتم نو زجر دلاوی چې منافقان تاسو هدی ته نږدې فال عسیتم تاسو هدی ته نږدې ان تولیتم که تاسو مخ واړو د قتال نه ان تفسدو فی الارض نو فساد وکای پزموکه کی افساد بدائی چوتو قطعو ارحامکم پلولے با خرابی که پلولے با کٹ که ولی دقا تورا دا یو تورا دا وچی پا دشمن استعمالی گی نو خیر دی پکې او اصلاح دی پکې او امن دی پکې او عزت دی پکې دا توره. او چې کله په دشمن نه استعمالیږي نو په خپل رور مسلمان به استعمالیږي نو چې باغې استعمالین دا فساد نه دی الله منافقان ته ځکوي چې تاسو د جهاد نه دومره یریږئ د قتال نه دومره یریږئ نو خو دغه مطلب دی که نه چې بیا به د خپل ورونو مسلمانانو ته ودرېږئ لکه اوس چې ولاړ دي وته هر ځای کې او بل څوک نه وژني خو خپل خلق خپل رونه خپل ترونه خپل دې ځای نو دا هغه وجه ده که نه چې هغه توره دلته استعمال شوه فتقطی و ارحامکم فان اولئک الذین دعا کسان دی لعنهم اللہ چلا پا دی لعنت کردے فاسمهم نکان کلی دی دا قرآن و آما بسارهم لندی کلی دی استرگی دی افلا یتدبرون القرآن اللہ دی سوچ نکی پا دی قرآن کی تا خو ما دې پار نازل کړو چې دې وګ سوچو فکر وکړي حدیث نه عبرت وانه واستو چې مخکې تیر شو احقاب کې چې ګوره پیریان رالو او د نبی صلی الله علیه وسلم تلاوت یې واورېدو نو چې په غور سره کېناستو څومره خیر او ته حاصل شو ولو الى قومهم منذرين ف او دي چې دین الله وي منافقان دي غو سوچ نکي په قران کې ام على قلوب نقفالها ام په معنا د بل سوچ ځکه نشي کولې چې دي پزړونو باندې جرانتی دي زړونو هغه مهر چې وته ویل شي کذالک اتبع الله تا فضلونی جرنزی مهر لگول شوی تا دیزه که سوچ نشی کولی اِنَّ الَّذِي نَرْتَدُّ عَلَىٰ اَدْبَارِمْ بِشَكَا کسان چه مرتد شو آوڑی دو اوگر دیدو پخپلو شاگانو باندی دا قتالنا من بعد ما تبین لهم الودان پس داگی چه خکارشی و دیتا لار دو توحید اولار دو سنت الشیطان سول لهم دا شیطان دیتا دنیا خیستا کلی دا کپر او شرک و تا خیستا کلی دا و عملا لهم او دیل امیدو نور کلی دا دیر وقت دیو او بشیو توبه با باسیو ذالک بینهم قالو للذین کریهو ما نزل اللہ دا ځکه دا ګوره د اهلی کتاب بیان شروع دی ښا دي کې هم ډېر منافقان الله وی دا ځکه چې دا منافقان چې دي رالو او وی هغه کسان ته چې هغه بد ګڼل لري هغه قران چې الله نازل کړی دی کافرانو مشرکان دي دا منافقان نو ترالو او ته پټ وی سنطيعكم في بعض الامر منګوم په دې بازي کارونو کې مرګريو ښا پټولو کې نګره په دې بازي کارونو کې مرګريو کم کار کې د محمد په دشمنه کې دیو چاته وایم وای ودی کې مستاس مرګريو ښا نور به امن تنګو نور به روان بوجنا چوې او دې کې ته مونږ وایو چې موږ تاسو مرګرتیا وکړو په دې بازي کارونو کې نه بازي کارونو دازي الله وی سلې پټاوې والله یعلم اسرارهم الله خو پويږي دې پرازونو فكيف سرنګ وی حال دې ذات وفاتهم الملائکتو کله چې موږ کوي دې لره ملائک یضربون وجوههم وادبارهم او ټکی دا مخونه د دې او دا شاګانې د دې د مرګ په وخت کې دا حال لغه ملیک چې دساو باسی ډیر په سختۍ سره وحیه تقیه مونږ یې نو وینو او بل دار چې انسان فوغا بل شی دی کنه روح دی ذالک بینو متبعو ما اسخط اللہ دا ذکر علی اللہ دوم رسزاور کی پا دنیا کی چی دی تابداری کلیوان داغی شرک و کفر چی اللہ لغصور ولی اسخط اللہ تا ذکارو نکی چی اگر اللہ دو غصی او دا قہر دی وکریہو رضوان او دی بدگنی دا اللہ رضا کول فاحبتوا اعمالهم الذي يعملون ذكبر بات کړو اس پیدا نشته دي د عملونو کا زجر ام حسب الذين في قلوبهم مرض آیا ګمان کوي هغه کسان چې داوی پزرونو کې مرض دي منافقان دي الله یخرج الله واتغانهم چلا وخکارن کی د دې زړونو او بغزونو حسدونو او هغه کینی چې د دې پیغمبر سره دی دا به الله کار کوي خلق ته چې دا کسان دي خو په دمه دمه باندې په موقه موقه باندې خلق به یو پیجنې بیا ولو نشاء ولاریناکم الله یو کچره مونږه وګاړو مونږ به تا ته وخیو چې دا منافق دی دا منافق دی تسویتاو فلعربتم بسیماهم نتاقو پی جندل کنا فقل علامو سرا پیغمبر تا علامی خولی وی کنا اغبیا حضیفہ سے ابتا خولی وی حضرت حضیفہ تا تاقو پی جندل فقل علامو کنا ولتعرفنم فی لحن القال او دیر خبه او پی جنی پچالا کید جبی کیم او سده خو په علامو پی جنزلی دی و دیر خبه پا دی پی جنی چیز خبرو دیر چالاک دی دیر بس توبه خبری کئی نو داس خبری کئی خبره خو چکے خلبه خوزه نو خبر دیتا وی کنا نا کنا دیتا شا خلن خوزه کنا دی جی خبره کین دا وخت کې وو سره کو کنا پلوې په دې مره کې رګونه راوځینو یا خدای توبه فی لحن القول هر څو سره وجل کیږي ها منافقانو خبرې داسي او تا ته په نظر کې بد ښکار شي چې زه دې خبرو ته وګورم دا خبرې خلق داسي کوي چې دا مړې لړونو سر راکاږي فی لحن القول په دې به پیژنې الله یعلم اعمالکم الله پیژنې ستاسو عملونه ولنبلونکم الله یې خامخوا تاسو باندې امتحان کوم په دې قتال او په دې jihad سره حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین تردی پوری چلی ما تخو معلوم دی نا علاو مانا دانا چیز معلوم کما نا چیز اخکارا کم خلقو تا چیز اغا مجاہدین دی او دغا صابرین دی یو خلق دی غصیبتو نا جدا جدا کرخا مجاہدین او صابرین اللہ ویدا با جدا کم ونبلو اخبارکم او زبا امتحان کم استاسو دا حالاتو ان اللذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ بدتیان پکرالو بے شکا کسان چې کفر کرے او پا کفر باندی بیا صبر نه کرے بلکہ خلق من کرے دا اللہ دا دین او دا قرآن او دا توحید نا دا دیدت تکا نخوا وشاق الرسولا او خلاف کړي د پیغمبر په هر عمل کې په هر سنت کې دا خلاف اذانې چې نه پته وته نشتا من بعد ما تبين لهم الهدى پس داغی چه خوازح شوی دا دا تلار دا سنت بیدتی دی کنه خواه تلار بولی زدوی چه زان بخراب که زان بخراب که کتوی چه زبا دا حق پرست مقابله کو ماو ازبا دا دی رد کو ماو نلاوی نا تنیدر اللہ شیعان تو دا اللہ دین تا نقصان نشی رسولی توحید او سنت خدا اللہ دین دے تو تسوی چیزو دی مقابل کوما نا نا زان بخراب کے وسا یحبتو عمالهم او یقنن چا اللہ با تباہ و برباد کی دی عملونا اسی لگیا دی بیدتیان خوا روجیم نیسی تو بخواد تراویم کئی ختمونم کئی او اللہ وی صحیح بیتو کوا کوا کوا خوا آٹ انگی گینا استاد عقیدی تا استاد عمل تا ذکر بزی ترغیب ذکر کئی مومنانو تا چی مومنانو تا ذکر اخپل دین پرین دے توحید و سنت اگی باندی استقامتو که خواه کنی عملونا با ام برباد شی یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ایمان والو دا اللہ حکم امن دا توحید قبول که او دا پیغمبر تابداریو که دا سنت پا عمل کراو لے فلا تبتلو اعمالکم اما برباد و اخپل عملونا پا شرک و پا بیدت اګه دې چې برباد کړو ولی به حال بیانې چې څنګه مخ کې وي بشکا کسان چې کفر کړي دي او خلق من کړي د الله د دین ثم ماتو ابیا توبه نصیب نشوا مړو شو هم کفار په غلطه کې لاړو فلن یغفر الله لهم الله چری دی ته بخنه نکي بخنه خو چې ژوند دونه بخنه بوا چې مرګ راغی خو بس بیا سره ختم شو مؤمنانو ته ترغیب ذکر کوي او تشجیع ذکر کوي ځکه صورت د قتال لیکنه خان له حکم شو چې قتال کوي د دې مسلې لپاره jihad کوي لیکن دشمن تا با کمزوری نخکار کوئے دشمن تا گوری ملامتا نشیخا اگا ملامتی اصدا چتا دشمن تا وی چی روغا کو وانتم الاعلان رستو راضی کنن تا بولی روغا که تا خوچا تی روغا باغا سوکی چی کتای تا خوالاو چت پیدا کرے خا دا غره کمزوري ده مسلمان دا شان نه ده فلا تینو سستیونه کې په دین کې کمزوريونه کې هغه دا دعوه تدعو الی السلم چې تاسو دعوت ورکوي کافر تا دروغي نه نه نه چری بداسنه کوي وانتم الاعلون تاسو غوچت یې په دې باندې تاسو بولی دا څه کوي معنا څه ده وانتم الاعلون تاسو الله چت کړی یې نو ځان مکه تکوي تمام والله معكم الله تاسو مرګره نور څه غواړی ولن يتركم اعمالكم ارګز بالا کم نکی تاسو عملونه داغه ثوابونه دا ای عوضونه دا حقیقت کې یو مقام چ مسلمان بچری کافر تا دعوت نور کی دروغی او کاغو تور کی انفال کی ترشیو نو خیر دے وین جنحو للسلم فجنح لها کاغیوی چی روغا کون نو خیر دے روغا سروکا لکا حدیبیہ انما الحیات الدنیا لعب و لهو تزہید ذکر کئی یو دیو جنا چې د قتال نه سوک پاتې کیږي نو دې دنیا پوجبا دیمدار چې مسلمان کله کافر تا د د صلح خبره کینو دا ولی دا دنیا د وژن دن له دنیا خسته کی خا بشکا جون د دنیا چیده لعب و لهب دا خو کیل او تماشا دا بس نور سنشته کیل او تماشا و ان تؤمنوا و تتقوا کتا سو ایمان راوله پالا باندې او ځان بچ کوي د دنیا نه یؤتکم اجورکم درب کیت الله تعالی عملنا عوضنا ثوابنا ولا يسالكم اموالكم او لا استاسنا مالونا نغواړي اموالكم نغواړي ټول مالونا دا سمال چې څلوې ختمو پیدا نغواړي چې زکات ورکا یا کل لسما شلما دا خونه ټول مال دی نه نیم مال دی اس ولا اسالكم نواریس تاسو نه ټول مالونه چې مال یې راکې ای اسالكم ها کچره الله تاسو نه ټول مالونه غوښته او داسې غوښته چې فیحبکم تنګولې نه وړېره ګرانه نو منافق بس چل کو زمو مسلمان خو به وی چې زم مال سکوما چلارانه ټول غواړي نو وربکه مودې غواړي او خیر دې که زمړ شوم د لوګې نه مر خواسيشته ده کنه که د لوګې نه مړ شوم نو مړ دي شوم مؤمن خارسه ته تیار ده خو منافقان وسه چل کوي چلې تنګي چراولې ګورې الله وي تبخلو تاسو خو معلومی ہے کنا خواه بخیلانی ہے تاسو بخل کوئے نو چی تاسو بخل کوئے او مال نراؤڑے نو ویخرج ازغانکم دقا چلاویلو چستاو دا بغزون بزراو باسما نو دا غر استل شو کنا خواه طول خلق بخبر شی چو گورو تا دے منافقان تا اللہ براو باسی استاسو حسدونا ها انتم دا تاسو چه ها اولائی دا خلق تدعونا تاسو لا دعوت در کلیشو لتنفقو بی سبیل اللہ چه خر چکے دا اللہ پلار کی پل واس مناسبو فمنکم من یبخلو نو طول خنو خبازی پتازو کیا او منافقان چیاغی بخلو کن یرمونگا نشور کولے ومن یبخل اگر سوک چې بخل کوي نو ځان دې پوه کی فینما یبخل عن نفسه دا بخل د خپل ځان سره دی فینما یبخل عن نفسه دا بخل د خپل ځان سره دی ولی چې بخل کوي نو التوال سنی دا څه بولاړي ال تاخرت کې باندې جنتی نه با میوې نه با دانې او نه با ایس باندې ځان سره یو نکړو ځان یو گیتګې کنه قیامت کې ښا پیننما یبخلو عن نفسه ا قیامت کې نه دلته د بخیل سړی حال وګور کنه د بخیل سړی حال وګور الکه دا خدای الله عبادتونه دي کومونه دي کروجی دي کارس دي اللہ رب العزت ویلی چی گورا زن موگی کوا تکلیف بدر باندی راشی چی صدی خواقی ناغا خورا ما دل نعمتو ندر کری دی چی دارو جدر باندی آسان شی خوا چی سمر خواق خورا کی مال دسرشتا دولت دسرشتا نو خسی زون خورا کنا زن ساتا پزان رحم کوا نو بخیل سره هغه بسره د مال نه کله تورې خدای ته د تورې وبو سره وډوډې خوري پالې نه یې وره یو ټیک د پالې خدان له خبره نه ته د پال پرې زوم نشته ده خدای رضی بخیلې د کنجو سروځي د واجن کله وای بد تو دمو په هووی پیګانې ډېرې پاتې شوې دي سره واخره یله کله خدای دې به خو بس حضور ځان هلاکه د دین مرزونه جوړیږي. الله دا ټول ځان سره بخل لکنه وی پزان نیولې ده هغه بخیل لخه پزان څوک نیولې ده بخیل ور پزان رحم نکي چې سره پزان رحم نکي په بل بسو کی. والله الغنی الله بی نیاز ده استاد عبادت تا استاد عمل ته ساجت نشتا وانتم الفقراء تاسو الله ته محتاج یې هغه تاسو ته نه محتاج بی نیاز تاسو ته پارس کې محتاج یې نو فرزق هم محتاج یې په صحت کې هم محتاج یې په هر څه کې محتاج یې په دې کې چې په دې عبادت کې هم محتاج یې چې الله توفیق راکا توفیق راکا ما ته وړې راګران چې دا عبادتونه کوم په وخت وخت باندې اما ته وړې راګران نو دا الله نه به توفیق واړي چې الله توفیق نه کنا نو تو ګوره دې خلق ته بار لړشه څو وخت ادمره تندرستو دمره مضبوطو توبه توبه اچھا وہ توے چستار ہو جدا بڑی تکلیف ہے بہت بڑی تکلیف ہے تو دا ولی دی سر دا اللہ مدد نشتا دے اللہ تنہ دے محتاج ہے دا خمومتا محتاج ہے نوار وقت سوال کو چی اللہ تیرا تاسانا کنو کنی دا خوڑی را گرانا دا تیرا تاسانا کنو وانتم الفقراء او پا دی کم محتاجیو چی اللہ مونگا عبادتو کن باقی کم ستان توفیقو گختم نوست دام سوال کو چی دا عبادت قبول کیم یا خدای دما بس عبادتی مات گرد نوی اللہ تی قبول کی نو مسلمانان خوطا دیر محتاج دی خواب نور سو گوتا یا دو رئی آنا مسلمان و تا دیر محتاج دی خواب پین تتولو او کتا سو مخڑوئے د الله عبادت نه کوي دا الله حکم نه مانی الله یې ماته سګران نه ده زبا تاسو لری کوم نور خلق براولم زه خو کار اخلم د دین کار اخلم بس چې سو خړی وټی کول شي ناغه بدراولم یستبدل قوما غیرکم نو بدل بکم یو قوم بغیر تاسو نه نو که تاسو وای چې غریبم زمون پشانی پټډ بنشي وړې دې ادبوسس خېبې نه ثم لایکون هم سالکم نه نه غریب استاد پشانت نه یې لایکون هم سالکم غریب استاد پشانت نه یې مړه تاسو اوسې ځان سره جوړ کړی نو مؤمنان د دې خبرې نه ډېر یریږي ښا د دې خبرې او د الله قران کې سور ځای کړی دا چې کني شي کول نو چې نور را ولما مؤمنان ډیر یریږي چې الله مراولا مونږ بستا عبادت کوو مونږ بستا دین خدمت کوو چې زمونږ نسکیږي ښا اته مونږ سره په دې کې تعاون کوي نو یا الله ستا خو څه کمې نشتا تا سره خود خلقو کمی نشتا تبا نور راولی خود زمون کار بخراب شی خواه زمون نور سوک نشتا بغیرستانا زمون کار بخراب شی مومنان اروخ کی دا سوال کی خواه اجی چا سر دا غم نو کنا نو اغی رشتی اللہ لرکل خواه اغی لرکل دنیا نا زکا مونگا لیزلیو کنا خواه توبه توبه چې په کلی کې نه په کلو کې به پېژنو کلو کې په ټوله علاقه کې به قرآن پېژنو ښا مونږ چې کله واړو زمونږ کلی ته بل کلی ته ودا د ګمبت نه پېس سی براتو توبه توبه دا مشهور خبره واه د ګمبت نه یو پلار یو زیو دوارا پیزانو نیو بلو دما ورکولا چی پلار وی مخ کشنو خلق با خوشحالو زکا سنسو پویدو چې کفرو او یکفرونا ان الذین ذیوخا اجزیه به مخکې شنو بس لکه ټیم کې چې کانی واچې کلنګ کلنګ کلنګ کلنګ توبته بس ختمو تو وخت علاقه کې نصب کې دو لند تراوی علم ترکه په ار جمعات کې ودا کار نو لیدا مولا نو ولی دی زامن نو سابیاقان نو نکنا کار تی نکی دکنا اللہ تی نکار ناغست نو یو خدا غید روجی دا حالو تو بخده انور پا خلقو باند بے خوچ دینو دغا کی خود خوا چلک استاد لو پا نمبر باند رو دی روڑو تو بطو سوک با پاکی اجزانو ناغی و پریادو کچی را زمونگا خوڑی را گران داو ملامت بشو دو استاز خوڑی را قدر پکاری کم از کم سوچه غوڑی او چرک چرگوڑی دا بول پکار انو اجزانو پاکی پریادو کناغی بیویستو چلک از دا نم تل رکا اجزان پا خواچا سر سوخا اگر که دورا منگایی نوا پل تا پیسا نوا نو دا دیر شو دی با داری په خلق وایدا چلو خا اب درشتما ویو کې صورتونه وینې پاږی کې ټولونه وکړه دا دا حال فا خدمت نو تذینکار نو بس بیان نو تقریر نو د جمعې د پاره وې کتاب ساتلو هغه به مخ ته نیولیو او منبر بولاړو از پختو خطبه به وی احمدینا کپویږي په دنیا کې چې خوځيږي شپې دې دودي یا بدري وي او د مرګ سخت ناری دي توبه خو ادا بډاګان به تناستو ښا توبه خو اغه درکی الله لري کړی ښا یستبدل قوما غیرکم ښا اغه څنګهان یې لري کړو ادا مشرانی وس ام صفتو نکی زمونگا استاد داسه استاد پسکیو اغلا سورت لو ادی صفتو نکی خوا اولا داسه خلق راوستو توبه توبه چا قرآنی پارسکی واو راو خوا پتراو کیو ختمونو کیو پارسکی او خلقو تید دین چلو خو سرد روجونا و سرد تراؤنا و سرد ختمنونا دا اللہ بدل کرو لا یکونو امسالکم اللہ یہ وستاد پشانتی نہیں سورہ الفتح ذکر کو